Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amu yambo tena wabajuni. Neno la leo ni mabarobaro na jamii. Nasema ubarobaro ni kiungo muhimu. Hili chotaka nno tulifahamu. Ndio eo ndudha kunilazimu kuvapa dhavadhedha vo salamu. Inindini mchumi wavo kuivesha mikao nguo. Kuwa ukali wenyu wa mbuvo hamujali mambo avavo. Lakini ini ndini tuka na mwambo. Vakulipa ipala ake umbo. Ivapo mutalichia kombo. Na kui, ni kuiponda jamii kwa simbo. Ini ndini nchi wa nyongo. Usimamisha ukivuno na shingo. Na akachao hili ni irengo. Ukivundika mvili. Hauna mpango. Ndiyo kwenye siasa mukachumiwa na kwenye mikao mukatakiwa musaidie uvundifu upache kukua maisha yenyu ambeleni kuharibiwa. Isi yandachusikilia kwa kukosa kuwazingatia ubarobaro umechukimbia hakuchusaidia tulopondania. Kama isi hachukuambiwa ii ni muna bahati yeo huelezewa. Ubarobaro wa mbeleni kuto achambua, basi uchudhima huya, ukayutiwa. Pesa zenyu udha udheni umpameru kwa faida gani? Hulia vunga kupacha nini, ama barobaro, afikirieni. Huenda kusumbuka kutafuda ipeni, ukilipacha ukampekea ketivyo njini, akupe uchafune, vijichi na mayani. Huu mundaivudha ni uchumu aina gani? Ama ni ngombe alorudi malisoni afunguliwe irimba. Akingia ibivini akamwe. Madhiva apekwe sokoni afaidike kivumbe kwake nyumbani. Hana vaomba siapudheni. Kwa uchulivu sana apimeni. Muketi muvulidha nyeni. Muashirikio anafaida gani? Vaishimuni vadhevenyu, mudichunge ishimadhenyu, mujali na kuipenda milaenyu, musiandame aso kutoka kwenyu. Jamii hulindwa na mabarobaro, mashujaha akilini, nyoyo neroro. Vakachao miini kueche wakero, sivaichavo uvundo na ene kasoro. Siveni vachumwa vameru, miini kwenyu mkaecharuru. Maya kifuma kufukua ishimo kururu, akia akayalia madodi na makuru. Siveni vachumwa vavunga na chembe, jamii yenyu mukaichofa kwa dhembe. Wala maneno akufuru musambe, rudini kwa mula wenyu, mumuombe. Musive vachumwa vaudhembe, mukachiwa igambari kama ngombe. Yivani livangu kiapu yombe. Litakosekana la kuwafukua yembe. Musichumiwe mukakimbiwa, mwenye kichi ya kisha kutukua, kwenye jamii mukadharauliwa, kwa wanasiasa mukasahauliwa. Simamiani jamii ifaidike, miini kwenyu mutukuke, haki venyu dihifadhike, kwa udheni musisumbuke. Jamii enyu ipendeni, chetwani kitoto simpeni avadhe venyu sikidhani mujenge kwenyu miini. Uepukeni ote uhuni muipe nguvu wenyu dini. Uwaibike ushetwani ugure kwetu miini. Mchu hutaba mema. Ene kunufaisha umma. Akuvasaidia baba na mama. Sikutaba kila yawa ujoma. Mchu kwavo uchengeza havundi kwa ene kuvodha. Huvaomba haa kwa vaga na pia muwe mutachungudha. Mvunda kwavo ni lanisi. Huvunda mpaka vikosi. Ni heri unukao waimbo uyusi. Hushikiwa pua kapita basi. Mvunda kwavo udhivie. Vadheva chombivie nami ya kuvunda, nami ya kuvunda musikubalie. Mini kwetu asigilie. Tarudia tena. Mvunda kwavo ni lanisi, huvunda mpaka vikosi, ni heri unukao wa imbo uyusi, hushikiwa pua kapichwa basi. Mvunda kwavo vivie, vadheva chombivie, Nani akuvunda musi akubalie miini kwetu asikilie. Ini ndini mabarobaro. Kugumu hufanya kweroro. Musikubali kupokea kero. Miini likaecha kasoro. Ndini valindi wa mii kuvunda mii sikubalini. Akuecha aibu akachaeni akuecha sifa. Akaribisheni. Shikanani pendanani. Akuvachechesha apingeni. Akuvaunganisha aungeni kupache nguvu bajunini. Kwa mavazo mazuri saidia nani. Mavazo maovu akia kanya nani. Akutupendeza. Akumbachieni. Akuchutukiza basi. Siatakeni. Ijengeni ngome heshima. Muvatukude vachu vadhima. Vadhe kwa wema. Vakiterema. Ndiyo maishani vitavaia neema. Sitanena mangi ela kuvausia. Ha niloanena kuwazingatia. Na yao mwisho takao kuvatia muapime kwa utulivu na kufikiria. Ubasho wa mwisho upulikeni. Madhungumuzo muachie akilini. Ndia za sawa pache chudivoneni. Kuva kapomochoni. Kuve peponi. Kongo huambiwa kongoni, kongoni kaicha kongo. Lakini tongo havoni na havonao, si tongo. Urongo, ufanywe kweli, ukweli hauvi urongo. Hunena alivo pulikani, siavekei vilingo. Na nibikwe kwa simbo na hata kwa digungo. Tasafisha ruhu wangu isibaki ndani nongo. Urongo usive ukweli, ukweli ukava urongo, hunena mambo alivo. Siavekei vilingo. Tanena ahitaji wavo. Wala sinyamisi shingo. Vile vile ni avonavo huavona siavatongo. Urongo vopendeleavo. Ukweli hauvi urongo. Unena mambo alivo. Siavekei vilingo. Kinime cha tamu ilivo utungu ni ushingo. Ni vadhuri vatukiwavo vaovu hupawa nlango. Urongo ukubaliwavo. Ukweli hauvi urongo. Hunena mambo alivo siavekei vilingo. Ungava nzuri ulivo hauyawi hondeni mpingo. Lakini kumea umeavo nao huandama miongo. Urongo unyamali wavo. Ukweli hauvi urongo hunena mambo alivo siavekei vilingo. Ichumbo litukuavo iamuao ni bongo. Maumuthi amuevo evo sisawa na kwenye pango. Urongo upendevavo. Ukweli hauvi urongo unena mambo alivo siavekei vilingo. Chuenge ni pana jengavo. Ishimo pia njengo. Kichundu noni achengevavo kinaake malengo. Urongo jamani upangwavo. Ukweli hauvi urongo unena mambo alivo siavekei vilingo. Majukwa jengwao kutabwa wechu ulingo. Simichi korogwavo, ni nkando wa uvuongo. Urongo utukudhavo, ukweli hauvi urongo hunena mambo alivo. Siavekei vilingo. Vuso sikishogo, kifua hakivi nyongo. Kudhia, sikusuluhia udhivu haudhui mpango. Urongo kubarikia, ukweli hauvi urongo hunena mambo alivo. Siavekei vilingo. Usafishwao ni upovu, nkuchema. Kukachagongo. Kuhadasi werevu kokodhimba. Si ungongo. Urongo kupacha nguvu. Ukweli hauvi urongo. Hunena mambo alivo siavekei vilingo. Salamu alaikum.